Now. 55-calowy telewizor LG z technologią NanoCell. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 1699 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 27 listopada. Właśnie minęła 10. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Na południu i wschodzie Wielkopolski 50 tysięcy domów bez prądu. Problemy po opadach śniegu są też na Dolnym Śląsku. Rosyjski haker uderzający w polskie, a być może nawet europejskie firmy zatrzymany. Mężczyzna łamał zabezpieczenia i szantażował właścicieli. Są niewielkie szanse na wejście w życie porozumienia pokojowego dla Ukrainy. Tak w Trójce efekty rozmów ocenia były wiceszef MSZ Paweł Jabłoński. A zaczynamy od informacji sprzed chwili. 30 grudnia zamknięty zostanie polski konsulat generalny w rosyjskim Irkucku. Informuje o tym MSZ w Moskwie. Więcej o tym w kolejnych serwisach Trójki. Masowa awaria prądu na południu i wschodzie Wielkopolski. To tam w nocy najintensywniej padał śnieg. Wieczorem bez energii było ponad 30 tysięcy domów, a teraz ta liczba wzrosła do 50 tysięcy. Sieć uszkodził ciężki, mokry śnieg. Ponad 50 tysięcy odbiorców jest bez zasilania. Ekipy pogotowia energetycznego pracują tak, aby to zasilanie przywrócić jak najszybciej, ale też dochodzi do kolejnych uszkodzeń sieci w wyniku warunków pogodowych. Najtrudniejsza sytuacja jest w tej chwili w rejonie dystrybucji Turek. Tam ponad 17 tysięcy odbiorców. Nie ma zasilania i rejon dystrybucji Konin, gdzie ponad 11 tysięcy odbiorców nie ma zasilania. Informował Grzegorz Baran z Energii Operator. Na razie przedstawiciele spółki nie są w stanie określić, kiedy mieszkańcy znowu będą mieli prąd. Podobne problemy po opadach śniegu są też na Dolnym Śląsku. Tam prądu nie ma ponad 10 tysięcy mieszkańców. Są też problemy na kolei. Obecnie w powiecie kłodzkim z powodu połamanych gałęzi zalegających na torach kolejowych nastąpiła czasowa przerwa w ruchu na linii kolejowej numer 276. To trasa pomiędzy Wrocławiem a Międzylesiem. Ostrzegał rzecznik wojewody dolnośląskiego Tomasz Jankowski. Większość dróg w regionie jest przejezdnych. Rosjanin podejrzewany o ingerowanie w systemy teleinformatyczne polskich przedsiębiorstw, aresztowany na 3 miesiące. Mężczyzna został zatrzymany 16 listopada, ale dla dobra sprawy służby informują o tym dopiero teraz. W 2022 roku Rosjanin nielegalnie przekroczył granicę Polski, a rok później uzyskał status uchodźcy. Mężczyzna złamał zabezpieczenia informatyczne sklepu internetowego i uzyskał dostęp do systemu teleinformatycznego firmy, a także do jej bazy danych. Śledczy ustalili, że zatrzymany może być powiązany z innymi incydentami także w innych państwach Unii Europejskiej. Szansa na wejście w życie porozumienia pokojowego dla Ukrainy jest niewielka, ocenia były wiceminister spraw zagranicznych, poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Jabłoński. Zdaniem polityka Rosja nie zaakceptuje żadnego kompromisu. Gość bez uników rozmowy politycznej w Trójce mówił, że nawet 28-punktowa wersja planu przygotowanego przez Waszyngton była dla Kremla niewystarczająca. Rosja już powiedziała nawet po tej pierwszej propozycji, że to jest zdecydowanie za mało. Oni mają sukcesy na froncie, zdobyli Pokrowsk. To nie jest jakiś przełom, ale oni tak to przedstawiają. Więc paradoksalnie może się okazać, że ta propozycja, która została złożona przez Trumpa, która zostanie przez Rosję pewnie odrzucona, będzie później również pretekstem do tego, żeby powiedzieć, no tak, skoro Rosja się nie chciała dogadać, no to trzeba zwiększyć wsparcie i odpierać tą rosyjską agresję na froncie. Cała rozmowa na naszej stronie internetowej i na YouTube. W niedzielę negocjacje w sprawie zakończenia wojny bądź jej zawieszenia toczyły się w Genewie. Prezydent USA Donald Trump wycofał się z narzucania Ukrainie i Rosji terminu na zawarcie porozumienia pokojowego. Wcześniej mówił, że Kijów do dzisiaj musi przyjąć przedstawione mu propozycje. Mieszkańcy kompleksu mieszkalnego Wang Fu Kor w Hongkongu liczą na pomoc władz. Trwa dogaszanie potężnego pożaru, który strawił 7 z 8 wieżowców. 55 osób zginęło, niemal 70 zostało rannych, a prawie 300 jest zaginionych. Skala pożaru sprawiła, że większość mieszkańców Wang Fu Kor, tak jak pani Wang i jej córka, zostało w tym, co w trakcie tragedii mieli na sobie. Kupiliśmy to mieszkanie ponad 20 lat temu, było w nim wszystko to, co mieliśmy. Wszystko spłonęło. Władze Hongkongu zapewniły tymczasowe schronienie mieszkańcom wieżowców. Potrzebna będzie jednak pomoc instytucjonalna i psychologiczna. Jak się czuję? Mam ochotę umrzeć, patrząc na to i wiedząc, że nic już nie można zrobić. Dodaje Wang, lista zaginionych to prawie 300 nazwisk. W wieżowcach Wang Fu Kor mieszkało około 4,5 tysiąca osób. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Georgetown. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj dużo chmur, a przejaśnienia możliwe na zachodzie. Poza tym opady śniegu i śniegu z deszczem, a na wybrzeżu deszczu. W ciągu dnia opady będą słabły. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od zera na północnym wschodzie i lokalnie w centrum do 4 na zachodzie i 5 nad morzem. Na obszarach podgórskich -1. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już 5 minut po godzinie 10. Dobrego dnia. Tak jest, dołożymy wszelkich starań, żeby ten dzień faktycznie był dobry, mimo że to późny listopad. Michał Jakubik, Gosia Jakubowska, Justyna Grabarz. Dzień dobry. Musimy błyszczeć, rozpalić masę. Dla po nas pokoleń zrobimy jaśniej. Saki, saki, Fardora. Ciągle mam za duże buty i ubranie. Węszę po domu jak złodziej. Morduje się, morduje, kiedy słucham o głodzie. Jaka to moda, gdy grudzień. O mamę, o tatę, źli ludzie tropią nas. Śni się pukane do okien. A ciotule, a ciotule urządzili nożem. Jaskrawy miał ciotula przy odziew. Musimy to przejść, musimy nadejść. Zostawić po sobie, po świat, po świecie. Musimy błyszczeć, rozpalić macę. Dla po nas pokoleń robimy jaśniej. Dla po nas pokoleń. Czego najbardziej się boi? Przeciętności lękam się nie umiem się nawet nastroić. Może przymierzę mundur. Musimy nadejść, musimy nadejść. Pozostawić po sobie, po świat, po świecie. Musimy błyszczeć, rozpalić macę. Po nas pokoleń robimy jaśniej. Dla po nas pokoleń robimy jaśniej. Dla po nas pokoleń zrobimy jaśniej. Dla po nas pokoleń zrobimy I mimo tej szarówki za oknem od razu zrobiło się jaśniej. To Krzysztof Zalewski, drodzy państwo. Krzysztof, który kilka dni temu ogłosił, że robi sobie dłuższą przerwę od koncertowania i nagrywania. I w sumie, mimo że będzie z pewnością brakować jego świetnych koncertów, to wspieramy to odpoczywanie, bo warto czasem przewietrzyć głowę i struny głosowe. No to Krzysztof odpoczywa, a my mówimy dzień dobry raz jeszcze. W obecnym składzie będziemy z państwem jeszcze do 11. Cieszę się bardzo na tę godzinę, bo przed nami dużo ładnych piosenek, ale też między innymi wycieczka w morskie głębiny. I to też sprzed lat. Dzisiaj w cyklu Piknik Naukowy Monika Suszek opowie nam o pewnej prehistorycznej, drapieżnej rybie, która zamieszkiwała wody na terenie dzisiejszego województwa świętokrzyskiego. Czy było się czego bać? Czy to świętokrzyski rekin? O tym posłuchamy po 10.30. Będziemy też zaglądać do muzycznego kalendarium i słuchać naszej płyty tygodnia, tym razem w roli głównej Beatlesi. Don't let me down. that she does. Ooh, she does. Yes, she does. And if somebody loved me like she does, ooh, she does. Yes, she does. Don't Let Me Down, ale w wersji, no w zasadzie trochę koncertowej, z sesji, którą Beatlesi nagrali na dachu swojej siedziby w 1969 roku. Tę wersję można znaleźć na kolejnej, świeżo wydanej, czwartej części antologii Beatlesów, Anthology 4. No i to jest nasza płyta tygodnia w audycji Dobrego Dnia. Kolejne płytowe wybory redakcji muzycznej w audycji Tu Myśliwiecka 357 i wieczorem po 19 w rotacji. A my teraz słuchamy kolejnej płytowej nowości, no i przy okazji piosenki, do której ukazał się bardzo dobry teledysk. Ja zresztą będę polecać muzykę tego składu zawsze i wszędzie. A mowa o grupie Wczasy i niech nam wybrzmi ich utwór Policja. Bardzo proszę. Trójka. Excuse me, girl. I know it's a bit embarrassing, but I just noticed some tan lines on your shirt. See, I reckon you're about an 8 or a 9. Maybe even 9 and a half in 4 beers time. That blue top shop top you've got on is nice. Bit too much fake tan, no, but yeah, you score high. But there's just one little thing that's really, really, really, really annoying me about you, you see. Yeah, yeah, like I said, you are really fit. But my gosh, don't you just know it? I'm not trying to pull you, even though I would like to. I think you are really fit, you're fit, but my gosh, don't you know it? So when I looked at you standing there with your hoard, I was waiting in the queue looking at the ball, wondering whether to have a burger or chips or what the shrapnel in my back pocket could afford. When I noticed out the corner of my eye, looking toward my direction, your eyes locked on my course. I couldn't concentrate on what I wanted to order, which lost me my place in the queue I waited for. Yeah. I'm not trying to pull you, even though I would like to. I think you are really fit, you're fit, but my gosh, don't you know it? Whoa. Leave it out. Are you smoking crack Mike, or something? Just leave it, just leave we it. We cannot have that behaviour in this establishment. It's not worth it, Mike. Just leave don't it. Don't touch me. It's not worth don't it. Touch me. Leave it out. Don't touch me. Look, I'm alright. Don't touch me. For a while there, I was thinking, yeah, but what if? Picturing myself pulling with bare white hot wit, snaring you as you were standing there opposite. Whether or not you knew it, I swear you didn't tick. And when that bloke in the white behind us lot queuing was fucking onto you too, yeah, I had to admit that, yeah, yeah, you are fit and yeah, I do want it, but I stopped sharking a minute to get chips and drinks. I'm not trying to pull you, even though I would like to. I think you are really fit, you're fit, but my gosh, don't you know. Now, I bashed my head hard earlier due to the brew, but I am digressing slightly, so I'll continue. I didn't want to bowl over all geezer and rude. Not rude like good, but just rude like uncouth. You girls think you can just flirt and it comes to you. Well, let me tell you, see, yes, yes, you are really rude. And rude as in good, I knew this as you stood and queued. But I just did not want to give the satisfaction to you. I'm not trying to pull you, even though I would like to. I think you are really fit, you're fit, but my gosh, don't you know it? Wait. Just as you started to make your big advance with the milkshake and that little donut in hand, I was like, nah, I can't even know you look grand. But you look sharp there, smiling hard, suggesting and gleaming away with your hearty, hearty looking tan. But I admit the next bit was spanners my plan. You walked towards my path, but you just brushed right past and into the arms of that fucking white shirted man. I'm not trying to pull you, even though I would like to. I think you are really fit, you're fit, but my gosh, don't you know it? Oi, what do I give a fuck? I got a girlfriend anyway. Oi, whoa, we're we've all had a bit drink, drunk, mate. We've had a few, fair play. I got this Stella I bombed from that last cafe. This night's not even begun, yes, yes, oh yay. I did fancy you a bit though, yeah, I must say. I would rather I hadn't mugged myself on display. But this is just another case of female stopping play in an otherwise total result of a holiday. I'm not trying to pull you, even though I would like to. I think you are really fit, you're fit, but my gosh, don't you know it? You're fit, but you know it. But you know it. You're fit, but you know it. I think I'm going to fall over. I think I'm going to fall over. Fit, but you know it. Ależ to jest piosenka, grupa The Streets i utwór napisany oczywiście przez lidera grupy Mike'a Skinnera. Skinnera, który dzisiaj obchodzi urodziny. Przyszedł na świat 27 listopada 1978 roku. No to my mu śpiewamy z przyjemnością 100 lat. Powiem szczerze, że zazdroszczę niesamowicie wszystkim tym, którzy mieli przyjemność słuchać koncertów Skinnera i The Streets, no bo wieść niesie, że to jest prawdziwa sceniczna bestia. Zazdroszczę także tym, którzy mieli przyjemność słuchać koncertów innego ważnego muzyka, który także przyszedł na świat 27 listopada, chociaż wiele lat przed Skinnerem, w roku 42, a mowa o

Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. MediaMarkt, ceny są git, wbijaj na Black Friday. Teraz wielki finał! Odkurzacz bezprzewodowy Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 649 zł. MediaMarkt. Jak mega obniżki, to Allegro Black Weeks. Teraz woda perfumowana Arma w Odyssey Tyrant 100 ml tylko 65,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 81,48. Jak tak, to Allegro. Dlaczego nie mogę odebrać towaru, który zamówiłem? Niestety pana analiza wiarygodności płatniczej nie pozwoliła nam na więcej. Sprawdziliśmy w KRD. Czy ty też to słyszałeś? Sprawdź swoją firmę w Krajowym Rejestrze Długów i zobacz, co widzą inni. Oszczędzaj do 30% podczas Amazon Black Friday Week, żeby znaleźć idealny prezent dla teścia. Łowcy okazji. Gdyby tylko wiedział, że prezent dla niego był prawdziwą okazją, przytuliłby cię tak, jak przytula najlepsze okazje. O, chyba się przytulamy. To długie przytulenie i trwa dalej. To przytulenie Black Friday Week. Uścisk jak świąteczna okazja. Oszczędzaj do 30% podczas Amazon Black Friday Week. Tylko do 1 grudnia na Amazon.pl. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5 A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Finał. Obniżki na tysiące produktów. Energooszczędna pralka Samsung z technologią EcoBubble. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2093. Teraz za 1799 zł. Dodatkowo spłacimy za Ciebie nawet 3 raty. A Ty do maja nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 1 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarze 29 minut po godzinie 10. Piknik naukowy. Miała zęby jak stal i szczękę podobną do szczęki rekina. Mowa o prehistorycznej drapieżnej rybie, która zamieszkiwała wody na terenie dzisiejszego województwa świętokrzyskiego. Paleontolodzy z Uniwersytetu Warszawskiego odkryli jej szczątki i zbadali zęby, które mimo upływu 150 milionów lat zachowały większość materiału kostnego. Szczegóły tej historii zdradzi Monika Suszek. 150 milionów lat temu niemal cały obszar dzisiejszej Polski zalany był przez ciepłe, płytkie, tropikalne morze, które było częścią Wielkiego Oceanu, Tetydy i jego odgałęzień. W jego głębinach żyły prehistoryczne gady i ryby. Ich szczątki znajdowane są również i dziś w postaci wapiennych skamielin. Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego od ponad dekady prowadzą badania szczątków organizmów morskich o wyjątkowym stanie zachowania. Jednym z takich przykładów jest prehistoryczna ryba, a właściwie jej uzębienie. Mówi paleontolog dr Daniel Tyborowski z Uniwersytetu Warszawskiego. Niedawno z koleżanką opisaliśmy taką szczękę ryby, właśnie która należy do tych ryb kostno-szkieletowych. I to jest ryba z tak zwanej grupy pyknodontów. To są takie ryby całkowicie wymarłe dzisiaj. One w ogóle nie występują w dzisiejszej faunie. Natomiast zwierzę dinozaurów całkiem nieźle się miały i były bardzo takie zróżnicowane. I występowały powszechnie wtedy w płytkich morzach. To, co jest w nich najciekawsze, to są ich zęby, płaskie i takie guzikowate, co świadczy o tym, że te ryby były przystosowane do odżywienia się twardym pokarmem. Czyli one używały tych zębów do zgniatania jakiejś twardej zdobyczy, czyli nie do nadziewania ofiary tymi zębami, czy do rozszarpywania jej, tylko raczej chwytania do pyska i zgniatania trochę, troszeczkę tak jak na przykład w moździerzu. Ich menu obejmowało małże, ślimaki lub jeżowce, czyli taki pokarm, który można łatwo pochwycić i zmiażdżyć. I choć sama ryba była niewielkich rozmiarów, jej zęby były bardzo ostre. ta ryba, którą myśmy opisali, akurat była nieduża, bo ten cały okaz to ma tam powiedzmy około 2 cm długości, no to pewno cała rybka mogła mieć tam do 20 powiedzmy centymetrów, więc pewno nie była jakaś duża. Większość pyknodontów tak wyglądała. U niektórych się pojawiały różne takie dziwne wynalazki, typu czasami jakieś rogi na głowie. Natomiast one wymarły całkowicie bezpotomnie, mniej więcej 35 milionów lat temu. Zbadanie zęba liczącego sobie 150 milionów lat jest możliwe dzięki postępowi w technologii i odpowiednim sprzęcie. Te badania nasze, one polegały na tym, że myśmy zbadali te zęby w mikrotomografie komputerowym. Czyli troszeczkę tak, jak właśnie się bada pacjenta w szpitalu, tak jak robimy pantomogram na przykład, no tylko to jest obraz 2D wtedy, a myśmy zbadali tą szczękę w 3D. Zęby to jest dosyć taki wdzięczny materiał do badań, dlatego że zęby są zbudowane z wielu takich twardych tkanek, które teoretycznie mogą w nieskończoność siedzieć sobie w skale przez miliony lat. Dlaczego to odkrycie jest ważne? Bo ta ryba to nie tylko prehistoryczny killer, to również lekcja ewolucyjna. W erze zmian klimatycznych, gdy oceany się ocieplają, przypominamy sobie, jak gady dostosowywały się do jurajskich mórz. Dzięki polskim naukowcom te sekrety wyszły na jaw i inspirują nas dziś. Historię tego wyjątkowego, drapieżnego stworzenia sprzed lat opowiedziała Monika Suszek. O kolejnych odkryciach archeologicznych i nie tylko usłyszymy więcej za tydzień o tej samej porze, a wszystkie odcinki cyklu Piknik Naukowy można znaleźć na stronie Trójki w zakładce podcasty. Yeah. Running Up That Hill, słynna kompozycja Kate Bush, która uratowała jedną z bohaterek serialu Stranger Things, Maxine. Jakie piosenki wybrzmią w kolejnym sezonie serialu? No, to już właściwie można sprawdzić, bo piąty sezon, co prawda częściowo, ale jednak już jest dostępny na jednej z platform streamingowych. No, przyznam się, że przygotowywałam się do tego bardzo dobrze. Obejrzałam ponownie wszystkie sezony, żeby być na świeżo i naprawdę nie mogę się doczekać, aż zobaczę kontynuację przygód bohaterów serialu Stranger Things. Czy ktoś z Państwa już widział, czy obejrzał może w nocy pierwsze 4 odcinki? Czekam na recenzję dobregodnia@polskieradio.pl, chociaż proszę bardzo, bez spoilerów. No i nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale ta piosenka, która przed nami, także pojawiła się w serialu Stranger Things, Joy Division i Atmosphere. We'll be right back. piosenkę, która była bohaterką pierwszego sezonu serialu Stranger Things. Zresztą w tym serialu muzycznie dzieje się naprawdę dużo pięknych rzeczy. Cztery pierwsze odcinki piątego sezonu od dziś są dostępne. Dwa kolejne ukażą się 26 grudnia, a odcinek finałowy, kończący zresztą cały serial, będzie miał premierę 1 stycznia, czyli zacznie się nowy rok i skończy się Stranger Things. Trochę smutna to myśl, ale na razie cieszmy się nowymi odcinkami. A teraz cieszmy się głosem tych dwóch paniów, Feli i Natalii Przybysz. Król ciszy. Ty mnie masz, odejmij mnie, bo innemu chcę się dać. Cisza trwa, król wygrywa, znów nie ja. Chciałabym, choć jest mi wstyd, znaleźć pretekst, żebyś wpadł. Pożar dym i brak mi sił. Nie chcę jeść, nie chcę pić. Karą ty, karą nikt inny nie pomoże mi. Dziesiąty dzień, baba też na ryszu jest. Pisać chce, a dzwonić nie. Mogę desperacki wiesz. W notatkach gruz, a w głowie buzuje mi już nie smak ust. Zablokuj mnie, zablokuj chęć, żeby znów cię blisko mieć. Tak ładnie brzmią Ofelia i Natalia Przybysz w utworze Król Ciszy. Ten utwór można znaleźć na nowej epce Ofelii, Safe, epce, która ukazała się dokładnie dzisiaj. A jutro Ofelia opowie nam o tym albumie w audycji Nowe w piątek po godzinie 11. Zachęcam Państwa do słuchania, szczególnie, że do audycji zawita także zespół Metro. To wszystko jutro między 10 a 12. A w temacie muzycznych nowości pozostając, Nektar Wood przed nami i Stick Fight. Stick Fight, czyli najnowsza kompozycja Nectar Wood w audycji Dobrego Dnia. Audycji, która, no tak się składa, że dobiega właśnie końca, bo za moment na naszej antenie muzyczna poczta UKF. Tak więc przez 2 godziny antena będzie w zasadzie należała do Państwa. Będzie można zamawiać swoje ulubione piosenki. Tymczasem my dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie. Audycję Dobrego Dnia realizował Michał Jakubik, wydawała Gosia Jakubowska. Ja się nazywam Justyna Grabasz, a na zakończenie dzisiaj grupa The Black Keys, Gold on the Ceiling. Dobrego dnia i do usłyszenia. Autopromocja. Kamila Barr i Rafał Królikowski czytają wznowienie jednej z najsłynniejszych powieści polskich. Władysław Stanisław Reymont. Ziemia obiecana. Fragmenty. Myślałam, że w czwartek pan u nas będzie, bo mam pewną prośbę. Mogę już ją zaraz wysłuchać? Pochylił głowę ku niej i spoglądał do loży cukierów. Chciałam prosić, aby mi pan wskazał niektóre polskie książki do czytania. Muzyka? Łukasz Borowiecki. Borowiecki nic się nie odezwał, tylko uśmiechnął się zapatrzony przed siebie. Dzisiaj około 14:45. Barbara Marcinik, polecam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.